yaqulu dana wax ne ya ikhwani yen samay mbokk ya ikhwani yen samay mbokk halimtu xamnaani annakum naka yen tatruko nani da ngeen ma bayyi fil qabri ci bamel bi wahidan may ken faridan te ajweet walakin waye la tatruko ni bu len ma bayyi bi da'watin ci ñaan salihatin gu ajiyew neena buñu ko terele nak ci bir bamel ba te suula guñu dana waxante ñoom donte duñ ko deg ne len ay waye sama mbokk yi xamna ne mom bu ngeen ma soore da ngeen dem bayyi ma man dong waye nak ma ngi len di ñaan bu len ma fatte ñaanal fu ngeen tollu rek mom de len ma ñaanal wa iza wudiha ndem terelef nako fi lahdi ca bamel ba wa dufina te soolef ko nak boole ci yaqul dana wax ni ya warasati yeen sama way donni ma li nga xamni jama'atuhu dajale nako minal mali ci alal taraktuhu bayinako lakum ñel len fala tan sawni bu len ma fatte bidduhay ci ñaan nga was sadaqati ak salaxe wa inni naka man ahtajtuna ajwo ilaykum jëm ci yeen al yawma tayji wa qad 'allamtukum te jangal na len al adaba teggin wala xam xamu adab wal qur'an ak al qur'an fala tan sawni kon bu len ma fatte ina buñ ko soole ba agal mom mi fatu mom ñew bi dana wax gaay ko do soone len ay waji yeen gaay may don yeen lay waxal lima boole won lepp ci alal yeen la ko baye dama bëgg nak ngeen bañ ma fatte dima ñaanal te dima saraxel ci lolé tax man mako sonni won baye ko ci yeen tay jina aaji wona lol seen ñaan ak seen saraxé xam ngeen ne yeen kat jangal na len yaral len jangal na len alquran yaral len lol nak kon bu len ma fatte yeen lima ñaanal lima saraxel hikayatun li ab netti la ruya net lefna an abi qulabata jele ci abi qulaba ni annahu naka mamra aji sonna maqbaratan ay armel fil manami ci bir ay nelaw kana bop nekkon na quburuha ay bamelam qad shaqqat di khar wa amwatuha te way fato bi tam nekkon nañu qad kharaju di genn min hatuke ci bamel ya wa qahadu te ñu jekki ala shafiri quburihim ci kosu seeni bamel wala nga ne ci pegg seeni bamel wa bayna yaday kulli wahidin ta nek na ci digante yaari loxoy kenn ku ne minhum ci ñoom tabaqun ab palat wala ndab min nurin ci leer wara ati mu gis baynahum ci seen digante rajulun way min jiralihim ju bokku ci seeni dekkando wala mera te gisut shay an dara bayna yaday digante yaari loxom min nurin ci leer fasalahu mu laaj ko nak fa qala mu wax laho ñeel ko ne ko la ara duma gis bayna yaday ko digante yaari loxo digante sa yaari loxo shay an dara min nuri ci leer qala wax laho ñeel ko almaytu neew ba ne ko inna haula yi nak ñi awladuhum seen doom wa asdiqaahum ak seen xarit yadhuuna dañu ñaan lahum ñeel leen way ta saddaquna dañu saraxe li ajrihim ngir ñoom wa hadha an-nuru tegle leer mimma bok na ci li nga xamne yubu hasu def nako yonne ilayhim jëm ci ñoom wa inna li tanaka ñel na ma wala dan dom salihan ju aji bax la yadho waye na du ñaan li ñel ma wala ya tasaddaqu tay du saraxe li aji li ngir man wali asa ngir li lam yakun nekkut li ñel ma nurun leer kama tara ni nga gisee wa ana te man fil khajali ma ngi nek ci kersa bayna jiraani digante sama dekkando yi mune amna manam net len mune net lenan ci kuñu wax abu qulaba mune da gentone ak guddi gis ay armel bamel ya xar ñe nekkon ci bamel yi genn tok ci pegg seeni bamel waye gis na kenn ku nek nga tim ndablu fess ak leer ndablu leer lo xamni dal kenn rek la gis ci ñoom amuko abu khulaba tane mu nek waw man dama gis ñi nga bokk nek ci armel yi ku nek tim ndap lu fess ak leer wa lu tax na yow gisuma nga tim genn leer ci sa kanam mu ne ma ah ñi ko dañu am ay dom ak xarit yo xamne dañ leen di ñaanal di leen saraxel te lo lañu leen ñaanal ak saraxel moy leer gi nga gis ñu tim ko man nak amna dom ju bax waye mom dama dul ñaanal duma saraxel lol motax gis nga ni yoruma genn leer gumay tim niko sama mbokk yi timé wal motax ma ngi ni rus lol ci digënté sama dakkando yi فانتبهت يو أبو قلابة أبو قلابة وذهبت مدم إلى ابن الميت جمت دوم النيوبة وأخبره تم خبارك بما تلنغ خلن رأاه جسنكو ويجنتنكو من حال والده تبرم واجرم وه ويتبرم بايم فقالت وقع الولد دومجا إكو إني نك من تبت توبنا على يديك سيال الله فلا أهود دوم دلوتي إلى ما جمت لنغ خلن كنت نكونا حاله تمام أبدا مك فشرحت متامبلي يدهو دي نيانال ليل والدي نيال بايبا وي واجورم دبورا كل صلاتين تي غناو گيب جولي ويتصدق تمي سرخه له ويتصدق تمي سرخه له نيال كو فلما اتت باغا خاميني ديكنا على ابي قلابه تي ابي قلابه مدته الابدير رك را امو جيس ايضا باتاي في المنام تي اي نلو تلك المقبره يويلي ارمل على حالها تيمبرم الاول ما اجي جك وراته مجيس الرجل واجه المذكور جدي جنتدون اولا تيمجلبن يا نور مي لير قبره باملم ويخرج تي ген من نوره توكي تي ليرمغا نورن اك لير اضواء غو غنا لير صح من الشمس جنت بي واكثر تيبيتم من نور اصحابه تي ليروك اي مرومم ليروك اي انداليم nena abu qulaba dafa yewu ci gentigi dem ba ci domi new bobé mu gentun gis ko te amutuk leer te ñam bokal ci armel yi am leer mu dal li wax domi ne ko ah man day gentuna gis sa bay ñam dendal tim ndabul leer mom na amuko mu wax ko mu ne ma sama dom day mom ku bax la waye dama dul sala xel duma ñaanal domi ne ko ah kon day tay tup na lolu te ma ngi la koy séré lo yow duma ko sagganeti mukk mukk fofu la dom ji tambule sayu julete ba salma julik farata daldi ñaanal bayam tambuli tam diko saraxel bañ ci tegaate ab diira nak abu khulabata mi gentoon gis lolé ci armelia mu delu gentataat nak gisaatu wajuru xale bi nga deg legi am bañ ci tege diir dal abu khulabu mi gentoon gent bu ñëkki dafa gentat gisaat wa armelia waye koké nga xamné amuton ndabul lèr bi yoon ak lèram mo gëna lèr li ñëpp ba sax man nga né mo gëna lèr jant bi fa qala mu né ko ya aba qulaba yow aba qulaba jazaka yalna la fay allah yalla hani walisma khayran aw yow di xawli ko ci sawx ji rek najawtu la muccé min annar ci sawara wa min khajali ak sama kersa bayna jiraani digënti sama dëkëndoy yi manam bi abu qulaba te gentate gis wajoje amuton leer mu uppele leer ñep dane ko yow de abu qulaba yalna la yalla fay aw yu lolé nga wax sama dom je bam dima ñaanal ko saraxel de ci la muccé ni ci sawara te itam kersa gam amon ci digënté sama dëkëndoy xam nga ne dañna faslu li ab dogla fi dhikril musibati ci tuddu musibama hindal mawtifa fatuga wasabri ak muñga haleha ci musiba momu yow bëgg wax ci dog bi dagam faatu mom dogal la bu yalla andi mën ta ñak ko xam na nga faatu leen nak nga wara muñi rek ta baña salit baña def lu yalla gëremut loolu lañu bëgg wax wa fil khabar nak na ci xabar an man nak ka nga xamne usiba jotef nako bi musibatin ci musiba fa kharaqat muqatin thawban amalan wa darawatin mudur sadran abdan fa ka annama aghadha danaka dafa japp rumhan af xej wa harabati mukharanti bihi ak mom rabbahu baraman ni xabar ba neena kep ku yalla te musiba niki mu fatule mu tambule xoti ay yereem di wone nakaram ba muy dor ab deuna ba fenn ci yaramam dafa melni ku jël ab xej ne day xex ak boromam lolay nuru waru ye net lefna anin nabiy jele ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni annahu naka mom qala waxon na ne annaihatu aji dejjetu ja waman ak nga xamni hawlaha nek na ci lako war ci biri wala deug deug moy hawlaha nek na ci am kewam kew moy lako war min mustamihiha ci way deglom halehi nek na ci mom min mustamihiha ci way deglom alayhim nek na ci ñom laanatullahi rabbu yalla wal malaikati ak malaika ya wan nas ak nit ñi ajmaina mbole seen ne yonente bi neena ku faatule ba noppi nak legi nek di dejjetu moy yëkëti kallu ga ci kaw di wañi jikko yi ku ba wañi jikko yi ki faatu diko wayanto ka neexantalo ka na dañ ko fukk ak nangam ak nangam wax wax yi ñu ñak teggin yoyu lu moy dejeetu lol nak neena ku koy def ak mbollem ña tok diko fekke ko deglu ñom ñepp yalla di len rebb malaaka yi rebb len nit ñepp rebb len waru ye net leef na ni annahu nak mom lamma mata ba faatu al husayn husaynu radiyallahu anhu i'taqafat sahna imra'atuhu sahnan ala qabrihi ci bamelam sanatan at falam ma tamat bamate asanatu atma rajahat mu delu mahaman andat ñinga xamni makkaso saxon nañu maha andak mom wa sami'a te ñu deg bi sawtin ci ak kaddu min janibil qabri gu tukke ci walu bamel ba kaddu gana hal wajado ndax for nañu mala nga xamni faqado ñakoon nañ ko wa samihu ñu deggat aydan batay sotan kaddu akhara ganen min janibin ci wal akhara ganen mu ne mu tontene bal a a ya iso nagu nañu rek fan sarafo te ñu wëlgati ko dem mu ne wax nañ ne ba Husaynu faato Husayn nak lañ bind xeyne tamuy Hasan al Hasan ak al Husaynu ñom la al Imam Khalil juru ak Fatimatu mi doom yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wax nañ ne Hasan ba Husaynu bam faato Husayn lañ bind fi mom sen soxnam dafa dem tok fa bammel ba rek diru at jogu fa ba at ma mate nak mo ñu fa nekkul ñep ñu wëlgati ko wañu ko dem ñu deg kaddu gulin di waxna e da ngeena for la ngeen doon seeta am kaddu gu tontu a dañu deg genn kaddu ci wetu bammel ba mu lay leen ne leen ndax da ngeena for la ngeen reerle won ñu degaat genen kaddu ci wetu bammel ba ci dess mu tontu ne dedet dañu nagu rek dem di ñi bi way xam nañ ne dañu nagu rek way wañal bi ku di ñi bi ndé lañ reerle won foruñu ko moy rek ku faatu ki leen taxona tok fofu rek diko xaar dañ ci nagu xamni du genn bañu gisaat ko mukk lu may ci bis penc motax ñu wañu ko ñi bi dañu wone rek ne bo amé musiba sey bo muñu rek ndax lu yag yag mom boko ñëkke wutit mom rek ngay mujjé mom la nga nara mujjé nak sey bo far ko ñël beeno rek waru ye net leef na ani nabi jeele ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni annahu nak mom qala waxon na ne man sawada ku ñulal baban buntu nal musibati ngir musiba aw kharqa wala muqati tawban malan aw halqa wala muwat sha'ran kawar buniya kon tabaxef la ho ñal ko bi kulli sha'rat ci gep kawar ci bepp kawar rek baytun ab neek fi naari ci sawara te faka anna mashtaraka danaka itam bokalena fi dami sabhina faka anna mashtaraka danaka itam bokalena fi dami sabhina ci dereti juroom ñaar fuk nabiyen ci yonante wala yaqbal tu nangu allah yalla la ho ñal ko sirfan farata wala khadlan du jageenu nafila ay limu ci nam moy fardan farata wala naflan du jageenu nafila ma dama li fek soxna dalika sawadu bobale ñulay ala babi ci buntam ba wa dayyakhati khatal allah yalla ta'ala kawin alayhi ci mom qabruhu ba melam ba wa shaddarata mutaral alayhi ci mom hisabahu hisabam wala anahu rabbuko kul yawmin ci bepp bis malaikatu samawati malaikai asmani wal ardi akshuf wa katawa tabind allah yalla alayhi warko alfa alfi qati'atin juni juni ñawtef wa qamati mu jog yawm al qiyamati ci bispench min qabrihi tuke ci bamelam ba huryanan bir mu ñu ajrafle da yonent bi neena ku yalla tek musiba niki nga fatule tax nga dem di ñulal sa buntu ba ku gis buntu bi ñu ñulal ko nga xamne da nga fatule mba ko fatule wal beut ko rek di xoti ay yereem mba mu fatule tax mi wat kawaram mu ne koku de yalla dana wagnii kawar yam don wat ngir fatule gim fatule yalla day xet kawar yanam tollu ben kawar bu ne mu bindal ko ca ben kawar bu ne mu tabaxal ko ca neegu sawara na kawar yi tollu kon dana am ay neegu sawara yu toll non te day melne bakaram day reey reey ba ku fekkan ñu ray ay yonente yu mat juroom ñaar fuk nga bok ci reey ga te koku neena yalla du nangoti mukk jenn farata jum defati ba genn nafila gum defati li fe nga xamne rek lolé mu ñu leloon ci buntu bu ma nga fa rek yalla du nagoti ci mom genn farata ba genn nafila te bu faato bu dugg ci bammel kat sun borom day xatal bammel ba lol metel hisabam lol te koku sax bis bu nek mbolé malaika yi nek ci asaman ak suuf dañ koy rebb te sax yalla da koy bindal ci ay ñaawteef lu tolne junni man nga ne rek million ñaawteef te neena bis pen ci bu genné ci bammelam deki day raflé du sol dara wa man kharaha ku xoti jeybaho batu mbubam day firi pos waye day firi batu mbubu kharaha kon xoti allah yalla dinahu dinem wa man latama ku pes xadde yari la xam harama kon aramal allah yalla xali ci mom an nazara qol ila wajhi jëm ci jëmam ja al karim ji aji tedd neena ku fatule am musiba manam ku fatule tax muy pes ay lexam yalla day aramal ci mom xol jëmum ju tedd ja xam nga xol jëm yalla ju tedd ji bis fencé moy dakh sax aljana waye ku am musiba tax muy pes ay lexam sun borom day aramal ci mom mu gis jëmum ju tedd ja su boba bañ diko xol wa fi al-qabri anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wa khonna lamma mata bu faato ibnuhu dom bu gor ba ibrahim tima ibrahim fa dama terango ñu hayna ko ñaari betam fa qalati wax lahu ñal ko abdurrahman ibn hawfin radiyallahu anhu ne ko ya rasulullah yoonentu yalla bi alasta ndax teet yow qad nahaytana nga tere won hanil bukay walis joy fa qala muneko innama nahaytukum naka tere won na len hanil nawhi walis dejetu wal ghina'i ak wayantu wa han shaqqil wajhi ak walis khotti kanam wa shaqqil jiyobi ak khotti ay bati mbubu fa zalika lole fi'lul kafarati moy jeufi way wedd ni yalla wal fajrati ak say say sa wa amma hadha dalli fa rahmatun yamanila jahalha ci defnako allah yalla fi qulubil qalaiq ci xoli minde fi arruhama ñi di way bar yermane mune wax na ni yolante wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom ji gor ji tuddu ibrahim fato ay beutam doon genn ay rongoñ abdurrahman ibn hawf ne ko yow nga ay won du joy am li ngay def du joy mune ko la wolen ay won koy moy dejjetu manam yeke ci sa kaddu ci kaw di wax ki dem ak ay jikkom ak di wayanto ka neexantal wala jekki di xoti kanam di xoti aw yaram mba ngay xoti ay bati bu boyo lool la ay won lool mom neena ñu weddi ñu yalla ak say say ci ñokay def waye rongoñ gu soti go ci beur rek mom yermande la jo xamne yalla ko def ci xoli ñi bari yermande mu len lu mel non dalé rek faaw rongoñ ñi soti ko suma xal top wax mu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni al qalbu qalbi yahzanu dana jaq wal aynu tibat bi tadmahu dana rongoñu wala naqulu tadun wax illa ma ndare la nga xamne yurdi dana gëremlu ar rabb bur bi yonent bi tek ci ne xol bi mom dana am metit beut itam dana genn ay rongoñ waye dun wax lumay lu neex yalla dong lañuy wax lu neex yalla kep lañuy def wa qala abu hanifa rahimahu allah ta'ala annahu dejjetu haramun aj aram la wala bu asaway ayud bil bukay ci joy halal mayti ci neew ba biddu mo ci ay rongoñ walakin waye as-sabru mun afdalu mo gën li anna allah gir naka yalla qala wax ne innama yuwaffa as-sabiruna innama yuwaffa naka defna matalal boy jang ben bu la nexe ne innama yuwaffa ndax alif gi sadda bi ci astabirun rek motax ni rek alif gi bañ jang innama yuwaffa naka defna matalal astabirun way muñ ajrahum sen pay bi khayri hisabin ci ludul hisab al imam abu hanifa neena ñu wax de jetu yekati sa kaddu di wagn bax bax yi fi bayiko ak na lañ ko dañ ko fekk ak waxi salis yoyu lolou aram la lolou da aram ma ci nañ ci waye nak neena gene rongoñ kesse ndax xol bu jeex ak yermande ci sa xol nga gene rongoñ nak legi ci say beut ah kon xol bu jeex ba tax rongoñ yi genn ah neena lolou ayul deful dara tew nak kuko meuna baña def mo gan ndax sun borom neena ñi nga xamni ñoo muñ rafetal muñ ga bu ëllëgé bu leen dé fay damay soté soti rek lo xamni kenn du ko mëna sét nu muy tollu kenn du ko mëna nat waruwiya net lefna han rasulillahi jele ci yenente bi yalla ba sallallahu alayhi wa sallam annahu naka mom qala waxna ne awwaluma aju jëkki la nga xamne kataba bind na ko aqalamu qalima ga fi lawhi al mahfuz ci allahu al mahfuz bi amrillahi ci digalal yalla moy anaman allahumma di yalla anaman allahumma di yalla la ilaha amul ben bur illa ana ndare man muhammadun muhammad abdi moy sama jam wa rasuli tay sama ndaw wa khirati tay sama tanef min khalqi ci sama minefi man istaslama qawmatu li qada'i jam ci sama ate wa sabarati mumun ala bala'i ci sama bala wa shakarati musant li nu'ama'i ñe sama xewal katabtuhu mu binduko siddiqan mu dib degal akon wa abhazuhu te dina ko dekkal ma has siddiqina mu and ak degal akon ya yawma qiyamati rispench wa man lam yastaslim ko xamni womatu wut way nangu wut li qada'i ñe sama ate wala mi yasbirti muñut ala bala'i ci sama bala wala mi yashkurti santut nu'ama ay sama xewal fal yakhruj kon na genn min tahti sama'i tuke ci ron sama asaman si wal yatlub tina sakku rabban abbur siwa'i bu may man mune yonenti bi neena li yalla ñeuk bindulo khalima ga ca allahul mahfuz moy dañu khalima gi bindal ne man day ma yalla man kep mari bur muhammad batay sama jam la bo xamne mako yoni te momo gënal ci ñima bind ñepp tek ci nak ne kep ko xamne limay atté diko dogal yaang koy nangu suma la tege bala nga muñ ko suma la xewal nga sant kon ma japp ne yow siddiq nga siddiq nak daraaje ju for la daraaje ju mag la jo xamne bo weso daraaje yonante gis nga mune minan nabiyina wasiddiqina rek moy ci dal di top kon ku nangul limay dogal suma la tege bala nga muñ suma la joxe xewal nga sant ma japp ne yow siddiq nga te buma lay dekkal dama lay boli ci siddiqoni ko xamne nak limay dogal neexula nango wamatu jëm ci limay dogal moy ko xamne dal limay dogal neexula suma la tege bala do muñ suma la joxe xewal do sant ay way gennal ci ron sama asaman si ci xel ba sama asaman si bum la timati te wutil benen bor ta bayima fi wa qala waxna al faqih rahimahullah li as-sabr mun ala al bala'i ci bala wa dhikrullah aktub yalla hindal musibati fa musibama mimma bokna ci li nga xamni wajaba warna ala al insani ci nit li hubbi thawabi ngir sop ab yol li annahu ngir nak nit ki in dhakara dem tuduna allah yalla ta'ala kawena fi dhalika al waqti ci wali waqtu kana kon mu nek ridha andi ak gërem bi qada'illahi ci atem yalla ba wa targhiman tali ak toroxal li shaytan ñen shaytané al faqih neena muñ bala te bula musiba dal ya nga dal li fatli ko yalla xamne rek ci yalla la bawo neena lol day nit war na ci gorgorlu bu baax ndax day tax mu am tuyaba ndax neena bula dara dalé nga dal li fatli ko ne yalla ci mom dong la bayiko ci mom dong lay delu kon nangu nga dogalu yalla te toroxal nga shaytané itam wa qala wa khana haliyun haliyu karama allah wajha ni as-sabru mun ala thalathati aqsam nek na ci ñet xaj sabru mun ala taahati allah ci top yalla wa sabrun ak mun anil ma'siyati walis ak moy wa sabrun ak mun ala al-bala'i ci bala wa man sabara kun mun anil ma'siyati walis ak moy a'tahu kun jox ko allah yalla ta'ala kawena yawmal qiyamati ci bispench talasa mi'ati darajatin ñetti téméri daraja kullu darajatin bepp daraja kama day toll ni li nga xamne bayna samaay nek na diganti asaman wal ardi ak suuf wa man sabara kumun hala taahati ci top yalla ak taahu kun jox ko allah yalla mislal awwali kam aju jekk ja wa man sabara kumun hala al balaa ci bala ak taahu kun jox ko allah yalla tisha mi'ati darajatin jurom ñenti téméri daraja kullu darajatin bepp daraja kama day tolni la nga xamne baynal arshi nek ni digënté arsh wa thara ak sufsi ñune al imam hal yu neena muñ ñetti xaj la muñ bay def lila yalla digal ak muñ ci bula yalla tege bala ak muñ ba sori moy yalla kon bokay tegal man nga ne rek yetti muñ ñetti xet la muñ ba sori li yalla ayé ak muñ bay def li yalla diglé ak bula yalla tege bala nga muñ ko mu yett yoyu al yi nak ne bu fekke muñ nga ba sori li yalla ayé bañ ko def bis pen ci sun borom nan la jox ñetti téméri daraaje yo xamné ben daraaje bu ci nek day tolni digënté asman ak fofu batay so mu ñëw ci def li yalla digëlit batay non la bu bis pen ci sun borom dalay jox ñetti téméri daraaje yo xamné daraaje bu ci nek dana tolni digënté asman ak fofu waye muñ bala nak mom mo ci gëna reuy su fekke ne muñ nga bala sun borom dalay jox juroom ñenti téméri daraaje yo xamné daraaje bu ci ne day tol ne digënté aras ak soufsi kon gis nga muñ bala ni nga xamni mom la uppé li mupp ay daraja té gën ko yaatu lay tam ci daraja bu né boko dé sét faslun li ab dog la fi khurujir ruhi ci gennu roga minali badani tuké ci yaram wax dog bi da ci bëgg wax rogi bu dé génné ci yaram bi ana bu rogi dé bëgg génn ak bu rogi génné ba nopi lay bëgg wax وفي الخبر نكنا في خبر إذا وقع عندهم تابنا الحبل جامبي في النزوه في نوت روغا هو بيسا كون تيف لسانه أو لامنم مولي وحنا إني سو جامبي تولو في نوت روغي أو لامنم داي دمو دمنا وقتي ويا دخلو تدن دوغ حاليه في موم أربعة ملائكة ينتي ملاكة فيقول تي وخ له نيالكو الأول أجي جكي ko assalamu jam yalla xale ko yalla nek ci yow ana man mu wakkalun ku ñu wakil la bi arzaqika ci tay wërsek ci say wërsek wa tuftati warna al ard sufsi sharqan ci penku wa maghriban ak ci soow fama wajadtu tafakkuma la kanyal fil ard ci soof luqmatan ben tip suma yadkhulu top dina dug al thani aj ñaarel ji fa yaqul tam wax ne assalamu jam yalla xale ko yalla nek ci yow ana man موكلن كن وكيل لا بشرابك تي سنان فطفت تي ورنا الارض سوسي شرقا تي بينكو ومغربا اك تي سو وما وجدت تي فكوم لا كنيل شربت ماء ген نانو نخ ثم يدخل توب دا دغ الثالث اج نيتل جا فيقول تم وخ مو نيكو السلام عليك انا من موكلن كن وكيل لا بانفاسك تي سينو طفت ورنا الارض سوسي شرقا تي بينكو ومغربا اك تي سو wama wajadtu way fekkuma lak ñal nafasan ak no wahidan gudi genn min anfasika ci sayno tuma yadkhul top dana tabbi arabi aji ñentel ja fa yaqul tam wax ne ko assalamu alayk ana man muwakkal kun wakila bi ajalika ci sab app wa taftati warna al ard sufsi sharqan ci penku wa maghriban ak ci soow wama wajadtu te fekkuma lak ñal sahatan wenn waxtu min humrika ci sab dund mune wax nañ ne jamono yi nga xamni tamul na noccu rogi bala mi ngi dam amna yeenti malaka yo xam dañ ñew ci mom mom mi tollu ci sukurat malaka mu jëk ma da koy wax ne ko ba nga lay nuyu te la xamal ne lepp lu aju ci saw ñam man la ko yalla denkon waye setna set penko ak soow setna ne gisatuma dal ben ti bo wara lekati bo xamni soow sekk la malaka ñaaral ñew ne ko ma nga lay nuyu man la yalla fetele won sak nan waye werna penko ko sow gisuma genn ndox go wara nanati malakam ñettel ñew ne ko baangi lay nuyu man la yalla fetele won say no mu diko wagne ka topoto waye setna ne say no kat jeexna gisatuma genn no gu wera wer go wara nok go wara noy malakam ñentel ñew nak ne ko mayit maangi lay nuyu man la yalla waxone na set sab app fu mu tollu waye set na set gisuma wenn waxtu wara amati ci ak dundu su boba nak sumay doxul top dina dug xale ci mom malaka ni yaay malaka waxuma te ñom ñaar al karimani ñoy ñaari aji tedd ya al katibani aji bind ahaduhuma kenn ci ñom ñaar han yamiinihi day fete ci ndey joram wal akharu ka ca dess han shimalihi fete ci chamoñam fa yaqul tay wax laho ñel ko al malaku malakama allasi ma nga xamne han yamiinihi nek na ci am ndey joram ne ko anaman mu wakkalun ku ñu wakil la bi hasanatika ci sey yow wa yaqul tay wax laho ñel ko al akharu ka ca dess ne ko anaman mu wakkalun ku ñu wakil la bi sayiatika ci sey ñaawteef fa yukhriju tay genne sahibul hasanati borom yiw ya sahifatan aw kayit bayda aw aji wex fa ya'riduha te mu koy garal alayhi ci mom fa yaqul tam wax laho ñal ku ne ko unzur xolal fa hinna dhalika fa lole yafrahu dana bek wa yukhriju tay genne sahibu shimal borom chamoñ ba sahifatan aw kayit sawda aw aji ñool fa yaqul tam wax laho ñal ku ne ko unzur xolal fa hinna dhalika fa lole yasilu dana sotiku xaraquhu ñaqam wa aw ñaqam tuma yanzur.